แต่นี่เป็นอริยบุคคลแล้วจิตที่เป็นอย่างนั้นเป็นบุคคลอย่างนั้นเนี่ยเป็นจิตอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันมีความต่างกันผู้ที่มีวิชาหรือมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์มีญาณมีตาทิพย์จะต้องรู้ต้องเห็นต้องแจ้งชัดในความจริงอันนี้นะเอาพระกราบนี้ส่วนจะเป็นความเก่งวิเศษที่ผู้มีญาณ นี้สามารถไปยังรู้ภูมิจิตของคนอื่นที่เป็นคนละร่างคนละกายได้ด้วยอีกทีก็เป็นได้นะมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วจะแถมมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ไปยังรู้จิตคนอื่นนอกตัวนอกตนได้ก็เป็นได้เมื่อผู้บรรลุธรรมผู้นั้นมีสมรรถนะในความเก่งวิเศษถึงขั้นถึงขีดกันจริงๆนะก็เป็นได้เหมือนกันนะหากเข้าใจไม่ถูกต้องตรงเนื้อหาของปรมัตถธรรมก็สับสนได้และพาให้ผู้ปฏิบัติธรรมออกนอกลู่นอกทางด้วยมรรคผลก็จะเกิดไม่ได้นะในเจโตปริยานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาสมาธิในวงเล็บสมาหิตะประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ปริสุทธิผ่องแผ้วปริโยธาตะไม่มีกิเลสกองพเนินนะท่านแปลไว้อย่างนี้อาตมานะตามภาษาเขาไม่มีกิเลสกองพเนินคืออนังคณะปราศจากอุปกิเลสวิตูปักกิเลสะจิตหัวอ่อนอันนี้อาตมาใช้สำนวนของอาตมาอาตมาไม่แปลตามเขาเขาแปลจิตอ่อนอาตมากลัวมันจะอ่อนแอนะจิตอ่อนเราฟังแล้วมันก็อ่อนไปเลยก็เลยแปลว่าจิตหัวอ่อนนะมุทุควรแก่การงานกรรมนิยะตั้งมั่นทิตะไม่หวั่นไหวอเนนชาดังนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยานเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นปรสัตตานังของบุคคลอื่นปรปุคคลานังด้วยใจนะได้แก่นี่ต่อไปอีกใช่มั้ยการรู้อะไรรู้บอกว่ารู้ใจด้วยใจรู้อย่างอื่นมันเป็นอื่นไปได้โดยมีเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะนะสราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะวีตราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะนะสะโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะวีตโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะสะโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะวีตโมหะจิตลดกิเลสส่วนนั้นๆลงได้ก็รู้ว่าจิตมีส่วนลดนั้นๆสังคิตะนะอาตมาแปลสำนวนของอาตมาเองนะอันนี้จิตลดกิเลสส่วนนั้นๆลงได้ก็รู้ว่าจิตมีส่วนลดนั้นๆเนี่ยอาตมาแปลเองนะในสำนวนพระไตรปิฎกเขาจะแปลว่าจิตหดหูเลยจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูอะไรอาตมาไม่เอา8จิตมีกิเลสส่วนนั้นๆยังรบกวนอยู่นะจิตมีกิเลสส่วนนั้นๆยังรบกวนอยู่ก็รู้ว่าจิตมีกิเลสส่วนนั้นๆรบกวนอยู่วิคิตะนะอาตมาก็แปลเองอันนี้สำนวนอาตมานะท่านปริยัติ9ท่านจะคันหัวใจก็แล้วไปนะเรื่องของท่านแต่อาตมาว่าสภาวะที่อาตมารู้อาตมาเข้าใจสภาวะของสภาพนี้มันเป็นอย่างนี้อาตมาก็แปลจากสภาวะนะแล้วก็อาตมาว่าไม่ได้ต่างจากความหมายของเขาหรอกก้าวจิตสูงขึ้นไปได้อีกนะจิตสูงขึ้นไปได้อีกนี่ก็เป็นสำนวนของอาตมาก็รู้ว่าจิตสูงขึ้นไปได้อีกเรียกว่ามหคัตตะ10จิตไม่สูงขึ้นไปก็รู้ว่าจิตไม่สูงขึ้นไปอะมหคัตตะ11จิตเป็นโลกุตระดีขึ้นมากแล้วแต่ที่ดียิ่งกว่านี้ยังมีอีกก็รู้ว่าจิตเป็นโลกุตระดีขึ้นมากแล้วแต่ที่ดียิ่งกว่านี้ยังมีอีกเรียกว่าสอุตระเนี่ยอาตมาก็แถมเดิมท่านแปลไว้อาตมาก็เคยชมบ่อยๆท่านแปลไว้ว่าจิตดีกว่านี้ยังมีอีก นะจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกท่านแปลว่าแค่นั้นอาตมาว่ายังไม่ครบดีก็เลยเติมนะจิตเป็นโลกุตระที่ดีขึ้นมากแล้วแต่ที่ดียิ่งกว่านี้ยังมีอีกก็รู้ว่าจิตเป็นโลกุตระที่ดีขึ้นมากแล้วแต่ที่ดียิ่งกว่านี้ยังมีอีกก็รู้นะ12จิตเป็นโลกุตระชนิดไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะนี่ก็รู้ว่าจิตเป็นโลกุตระชนิดไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะอนุตตระนะเนี่ยอาตมาก็ขยายแปลขยายให้ชัดขึ้นซึ่งจิตขั้นอนุตตรจิตนี้จะต้องตรวจสอบในแง่ของสมาธิว่าเหลือเศษอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์และแง่ของวิมุตติว่าเหลือเศษอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องตรวจให้เป็นที่สุดจึงจะถือว่าสมบูรณ์สุดท้ายนั่นคือนะแง่ที่เชิงที่13จิตเป็นสัมมาสมาธิสมบูรณ์ก็รู้ว่าจิตเป็นสัมมาสมาธิสมบูรณ์คือสมาหิตะนะซึ่งหมายถึงองค์ทั้ง7ของมรรคนะดำเนินบทเป็นสัมมาอริยมรรคสัมมาอริยผลอันนี้ถ้าในหนังสือเล่มไหนที่ยังไม่ได้เติมซะนะเติมสัมมาอริยผลไปอีกตัวนึงดำเนินบทเป็นสัมมาอริยมรรคสัมมาอริยผลขีดแล้วก็สัมมาอริยผลอย่างได้สัดส่วนและแข็งแรงเป็นเอกคตาถาวรนะขยายความให้ฟัง14จิตที่ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิสมบูรณ์มีเศษเหลืออะไรก็รู้ว่าจิตที่ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิสมบูรณ์มีเศษเหลือนั้นที่ต้องจัดการนะคืออสมาหิตะ15จิตหลุดพ้นบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วคือวิมุตตินะวิมุตตินี่ยังไงวิมุตติก็ขยายความไม่ซ้อนไว้ในนี้ว่าซึ่งหมายถึงสัมมาวิมุตติที่มีสมรรถนะถึงขั้น0บวก0เท่ากับ0นะต่อให้0ลบ0ก็เท่ากับ0ต่อให้0คูณ0ก็เท่ากับ0นะจะยกกำลังอีกก็ยังได้เลยมันก็เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นคุณจะบวกลบคูณหารอย่างไรก็ตามแต่จะยกกำลังก็ตามใจก็ยังเป็นศูนย์อยู่นั่นเองนะได้แก่อดีตมากมายล้วนเป็นอนัตตาคือมีค่าศูนย์บวกกับปัจจุบันก็เป็นอนัตตาอย่างอยู่เป็นอนัตตาอยู่อย่างตถตาคืออย่างเป็นเองอย่างเป็นความจริงยังไม่แปลเปลี่ยนตัทธตาอวิทธตาอนัญญตตาเลยนะคือมีค่าเป็นศูนย์ถาวรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นศูนย์ถาวรอย่างนี้แล้วทั้งอดีตทั้งปัจจุบันก็เท่ากับอนาคตก็ต้องเป็นอนัตตาเที่ยงแท้คงที่ไม่เป็นอื่นคือมีค่าศูนย์ถาวรด้วยนะนั่นเรียกว่าเป็นวิมุตติที่สมบูรณ์นะทีนี้จิตจะต้องตรวจสอบก็คือจิตที่ยังเหลือส่วนเศษส่วนทุลีอาตมาเติมคำว่าทุลีอีกใครมีหนังสือเขียนเติมได้16จิตยังเหลือเศษส่วนทุลีที่ยังไม่วิมุตติบริสุทธิ์สมบูรณ์ก็รู้ว่าจิตยังเหลือเศษส่วนทุลีนั้นเติมทุลีนั้นอีกคำหนึ่งนะจิตยังเหลือเศษส่วนทุลีนั้นที่ยังไม่วิมุตติบริสุทธิ์สมบูรณ์ก็ต้องจัดการนะนี่คืออวิมุตติมันจะวิมุตติจริงก็ต้องตรวจมันมีส่วนจะต้องให้มั่นใจให้ชัดเจนให้เรียกว่าไม่มีการเป็นอื่นไม่มีการแปรปรวนไม่มีการแตกต่างไปจากนี้ไปได้ล่ะอะไรหักล้างไม่ได้อย่างที่ว่านะจะต้องเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังเดี๋ยวจะเจอนี่อย่างในนี้เนี่ยอาตมายังไม่ได้ไม่ถึงยังไม่ถึงหรือไงแต่อาตมาพูดไปก่อนจนพวกเราจำได้แล้วนะนี่คือการพิจารณาจิตในจิตนะเจโตปริยาน16เนี่ยมันเป็นมาตรวัดเป็นสิ่งที่อ่านจิตเพราะเราต้องเข้าใจชัดๆเลยว่าสราคะไออาการของราคะที่มันปรุงอยู่มันคืออาการยังไงต้องรู้นามรูปต้องมีวิปัสสนาญาณต้องมีญาณทัศนวิเศษสามารถจังอ่านได้นะรู้นามรูปของเราจริงๆว่าอาการอย่างนี้เป็นราคะนี่เราทำให้มันลดจางคลายได้นะอันนี้คือการทำให้มันปราศจากหรือทำให้มันลดเป็นวีตราคะอย่างนี้เป็นโทสะอย่างนี้เป็นโมหะ แล้วเราก็รู้ว่าไอ้อย่างนี้เราลดเราละได้เราทำให้ไม่ใช่ให้มันดับไปให้มันจางคลายไปจะต้องมีญาณอ่านความจริงอย่างนี้ออกจริงๆนะมันเปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนไปในทางมันผักงอกงามไพบูลย์หรือว่ามันจางคลายเสื่อมแล้วก็ดับไม่มีหรือมันยิ่งมีโอ้โหยิ่งบ่เริ่มบ่ล่ำขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ต้องรู้ชัดเจนไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่มีสิ่งที่ยืนยันรับรองไม่ใช่ศาสนาพุทธต้องมีวิชาต้องมีสิ่งที่รับรองอย่างนี้จึงจะไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องโกหกกันไม่ใช่เรื่องมาเทศสอนแล้วพวกคุณก็ฟังไปได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วแต่อาจารย์จะตรวจญาณให้หน่อยไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องรู้ได้ด้วยตนเองรู้ของตนไม่ใช่คนนั้นคนนี้จะมาบอกว่านี่คุณโสดาแล้วนะคุณสกิทาแล้วนะคุณอนาคะไม่ต้ององค์พระพุทธเจ้าต้องรู้ด้วยตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมันต้องมีญาณต้องมีวิชาเพราะที่เขาสอนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยวิชา8วิชา9เขาถือเป็นเรื่องแมจิกเขาถือเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ไปเขาถือเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่เกี่ยวอันนี้นะอรหันต์ก็อรหันต์ต่างหากอันนี้เป็นของที่พิเศษเป็นอภิญญาคนได้แล้วถือว่าเก่งพิเศษมันไม่ใช่เรื่องมันก็จมสิเห็นไหมนี่เข้าใจผิดอย่างนี้นะนั่นไม่ใช่เรื่องหรอกอันนี้เป็นเรื่องพิเศษคนที่ได้มีสิ่งพิเศษเป็นปาฏิหาริย์พิเศษก็แล้วไปคนไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นสุขกับวิปัสสโกก็ได้เป็นอรหันต์โดยไม่ต้องไปมีสิ่งเหล่านี้เลยถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของพวกพี่อภิญญาไม่ใช่สุขกับวิปัสสโกว่างั้นเลอะเทอะกันใหญ่เลยเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงเสื่อมเพราะไปปิดกั้นซะแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ต้องมีถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณบรรลุธรรมเป็นแม้แต่ญาณทัศนวิเศษในระดับต้นของญาณ7ที่เป็นโสดาบันก็คือวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิต้องมีฤทธิ์ในการลดกิเลสได้มโนมยิทธินี่มีฤทธิ์ในการทำจิตสำเร็จสำเร็จอะไรก็ลดกิเลสสำเร็จนั่นแหละอนุสาสนีปาฏิหาริย์ลดโลภโกรธหลงได้ต้องมีญาณรู้ไม่มีญาณรู้ไม่ได้แล้วก็มีวิธีต่างๆไปอิทธิวิธีมีโสทิพย์มีเจโตปริยานมีอะไรต่ออะไรไปหมดเลยแม้แต่เตวิชโชก็ต้องมีตรวจสอบไปในตัวจริงรู้อะไรเกิดอะไรดับจุตูปปาตญาณแม้ที่สุดอาสวะในระดับนั้นระดับนี้อาสวะของอบายมุขอาสวะของอบายข้อไหนจึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นโสดาบันนะไม่เช่นนั้นตัวเองก็รู้ตัวเองไม่ได้หรือตัวเองก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้อะไรต่างๆงมงายไปหมดฝันเฟือเบลอเบลอไม่รู้ชัดรู้แจ้งเพราะฉะนั้นศาสนาที่ไม่รู้แจ้งรู้จริงไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่รู้ชัดรู้แจ้งไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธรู้ชัดรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงมีอธิปัญญามีญาณทัศนะจำไว้แล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์นะมันเมื่อสอนกันมาผิดบอกกันมาผิดมันก็เลยเสื่อมศาสนาก็ไม่มีเนื้อหาเนี่ยเป็นมานานแล้วเพราะเอาวิชา8วิชา9เนี่ยกลายเป็นขึ้นหิ่งไว้เป็นโอ้เนี่ยเป็นอภิญญาเป็นของวิเศษอย่าไปแตะต้องเดี๋ยวบางทีมีแล้วเข้าใจเข้าใจซะด้วยนะว่านั่นพระพุทธเจ้าท่านห้ามนะอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าใครได้ก็เก่งนะก็นิยมเหมือนกันนะทางที่ท่านห้ามไว้ก็ยังอุตส่าห์มันละเมิดอีกนิยมเหมือนกันนะแล้วก็ไปออกข่าวออกข่าวแบบมีไอ้นวดฟันเฟืออีกนั่นละเป็นพระอริยะเป็นพระทุดงโอ้เก่งท่านมีสมาธิสูงเก่งแล้วก็ไปเอาพลังอะไรมาปลุกเสกอะไรนั่นแหละนอกรีดอีกของสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีมาปลุกเสกไอ้นวดไอ้นี่อะไรต่างๆนานาอีกสารพัดสารเพเลอะเทอะไปหมดเลยมันก็น่าเศร้าใจศาสนาไม่มีมรรคไม่ผลแล้วก็เป็นเรื่องเลวไหลไปนะเอ้าต่อนี่คือการพิจารณาจิตในจิตนะหากดูเนื้อหาทั้ง16หลักนั้นแล้วจะเห็นได้ว่านั่นคือเครื่องตรวจวัดขั้นตอนจิตผู้ปฏิบัติชัดๆไม่ใช่เรื่องจะไปเที่ยวทายใจใครๆหรือไปหยั่งรู้ใจคนนั้นคนนี้อะไรที่ไหนแต่เป็นเรื่องหลักการวัดตรวจภูมิจิตสู่อาริยภูมิของผู้ปฏิบัติเองโดยแท้ใช่ไหมอย่างเจโตปริยาน16สภาพพวกนี้ นั่นเป็นลักษณะที่ตรวจคุณภาพจิตจริงๆนะและในภาคปฏิบัติหลักต่างๆจะมีปฏิสัมพันธ์กันไปพร้อมครบองค์รวมของสติปัฏฐาน4ทั้งพิจารณากายในกายทั้งพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งพิจารณาจิตในจิตและทั้งพิจารณาธรรมในธรรมนั่นแหละเป็นหัวหน้าสติปัฏฐาน4เป็นหัวหน้านอกนั้นไม่ว่าจะเป็นสัมมปทาน4กับอิทธิบาท4ก็เป็นอาวุธเป็นพลังเรี่ยวแรงสำคัญหรืออินทรีย์5กับพละ5ก็ต้องเป็นเนื้อหาเป็นแก่นสารแสดงสภาพไปด้วยพร้อมหมดทั้งโพชฌงค์7กับมรรค8ซึ่งเป็นสมองเป็นหัวใจในการปฏิบัติโดยแท้นะโพธิปักขิยธรรม7หลักนี้จะต้องเป็นองค์รวมมีพร้อมมีสติปัฏฐานเป็นหัวหน้านะสติปัฏฐาน4นอกนั้นก็จะต้องมีทั้งหมดขบวนเลยนะทั้ง7หลักนี้จะต้องใช้จะต้องมีภูมิปัญญาและจะต้องรู้ว่าตอนนี้มีโพชฌงค์อยู่หรือไม่เราเดินตามมรรค8หรือไม่แล้วเราได้เกิดอินทรีย์5พละ5ขึ้นหรือไม่โดยจริงๆแล้วสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เนี่ยมันติดเครื่องอยู่หรือเปล่าเรียกว่าไม่แล้วอิทธิบาทไม่มีล้มเหลวไปแล้วแล้วสมัปปทาน4ก็ไม่มีสังวรไหมไม่ได้สังวรประหารไหมไม่ได้ประหารภาวนามีไหมไม่ได้ผลอะไรเลยก็ไม่ต้องไปพูดถึง อนุรักษณาประทานสมัปปทาน4เพราะมันต้องมีผลอยู่เลยสังวรอยู่ได้ประหารอยู่เลยนี่ไปเรื่อยๆนี่ละจางคลายไปเรื่อยๆเกิดผลภาวนาใหม่ภาวนาใหม่หรือภาวนาประทานนะเกิดผลภาคเพียงกระทำได้ผลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้รักษาอนุรักษณาประทานไปหมดเลยอะไรเงี้ยแม้สติปัฏฐาน4ก็จะต้องรู้องค์รวมหมดเลยว่ากายในกายคืออย่างไรเวทนาในเวทนาคืออย่างไรจิตในจิตคืออย่างไรธรรมในธรรมคืออย่างไรไม่ได้แยกส่วนเลยนะรู้จิตรู้อารมณ์เวทนาเจาะไปในอารมณ์ลึกไปถึงเวทนา108นะแล้วก็แบ่งแยกได้ถูกว่านี่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะนี่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนี่เป็นโลกียธรรมนี่เป็นโลกุตรธรรมรู้ธรรมในธรรมรู้จิตในจิตรู้เวทนาในเวทนารู้องค์ประชุมกายะกายในกายก็คือเรื่องของทั้งหมดองค์รวมของจิตของเราเจตสิกของเราอารมณ์นั่นนี่แม้แต่กิเลสก็รวมอยู่ในกายนั่นแหละอยู่ในองค์รวมนั่นแหละอยู่ในองค์ประชุมนั่นแหละแล้วก็จับกิเลสได้ทำลายกิเลสได้ถูกตัวด้วยเนี่ยจะต้องมีญาณรู้ละเอียดละอออย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ชัดเจนหากเข้าใจดีก็ในปฏิสัมพันธ์ของโพธิปักขิยธรรมทั้ง7หลักแถมข้อย่อยทั้งหลายรวม37ต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กันไปทั้งหมดนั่นเองนะอาตมาพูดไม่ได้พูดข้อย่อยครบทั้ง37เมื่อกี้นี้แต่ก็พูดหลัก7นะพูดถึงสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นะอินทรีย์อีก5พละอีก5นะอินทรีย์ก็มีกำลังที่สามารถสะสมขึ้นเป็นเนื้อน้ำหนักน้ำเนื้อของธรรมะที่เราสั่งสมขึ้นมาได้เป็นกำลังเป็นใหญ่ในตัวอินทรีย์แปลว่ากำลังหรือแปลว่าเป็นใหญ่ในตัวมันก็เป็นใหญ่ขึ้นมาเนื้อกิเลสเนื้อสภาพของศัตรูเป็นความชนะขึ้นเรื่อยๆจนถึงพละแปลว่าผลเป็นพละอินทรีย์5พละ5จากอินทรีย์ก็มาเป็นพละศรัทธาก็ดีวิริยะก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีแม่ปัญญาก็ดีนั่นคือ5นะอินทรีย์5พละก็อันเดียวกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5เหมือนกันนะมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้ว่านี่พวกนี้ไม่ใช่ภาษาเท่านั้นแต่มันคือคุณภาพศรัทธาเป็นอย่างไรวิริยะเป็นอย่างไรสติเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรอาการของจิตของเรามีไหมมีสมาธิไหมมีสติไหมมันแข็งแรงขึ้นมีกำลังขึ้นมีความเป็นใหญ่ในตัวขึ้นมีปัญญาไหมมีศรัทธาไหมมีวิริยะไหมอันนี้จบแล้วศรัทธานี่สมบูรณ์แล้วอันนี้สติแข็งเต็มที่แล้วสมาธิเป็นสมาหิตะแล้วเต็มที่แล้วอะไรเป็นต้นเราก็จะต้องรู้คุณภาพของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวหนังสือเท่านั้นแต่เรารู้ความจริงตามความเป็นจริงของนามธรรมของจิตเจตสิกรูปนิพพาน นะรู้ไปถึงขั้นนิพพานทีเดียวทีเดียวนะส่วนโพชฌงค์7มรรค8นั้นไม่ทวนนะโพชฌงค์7มีอะไรมรรค8มีอะไรไม่ทวนนะ3โพธิปักขิที่โพธิปักขิยธรรม37ของเรามีครบนะเราพูดถึงการพิจารณาจิตในจิตไปแล้วทีนี้ก็การพิจารณาธรรมในธรรมสำหรับพิจารณาธรรมในธรรมนั้นมีหัวข้อธรรมที่จะพิจารณาไปพร้อมกันในการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37คือกนิวรณ์5ได้แก่กามพยาบาททีนมิทธะอุทจักกุกกุจจะวิจิกิจฉาขออุปทานขันธ์5ได้แก่ขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันยังมีความยึดถือด้วยอวิชชาน่าเขียนเติมนั่นคือยังมีอุปาทานคำว่าอุปทานอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเติมว่านั่นคือยังมีอุปาทานนะคนมีหนังสือก็เขียนเติมอาตมาเติมนะอันยังมีความยึดถือด้วยอวิชชานั่นคือยังมีอุปทานคำว่าอุปทานอยู่ในเครื่องหมายคำพูดอยู่นะยังมีความยึดถือด้วยอวิชชานั่นคือยังมีอุปทานอยู่กระทั่งที่สุดขันธ์5ที่บริสุทธิ์เติมหมดสิ้นอุปทานเกลี้ยงแล้วนะหมดสิ้นอุปทานอุปทานอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหมดสิ้นอุปทานเกลี้ยงแล้วเขียนเติมหมดสิ้นอุปทานเกลี้ยงแล้วก็ขอตกลงก็ขอมันจะมีอย่างนี้อุปทานขันธ์5ได้แก่ขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันยังมีความยึดถือด้วยอวิชชานั่นคือยังมีอุปทานอยู่กระทั่งที่สุดขันธ์5ที่บริสุทธิ์หมดสิ้นอุปทานเกลี้ยงแล้วนะเอาเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทวนอีกนิดหน่อยตอนนี้อ่านข้อกอถึงข้อจอก่อนนะข้อขออุปทานขันธ์5ข้อคออายตนะ6ได้แก่บ่อเกิดภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายอารมณ์ทางใจและบ่อเกิดภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้องอโพชงเจ็ดได้แก่สติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาข้อจออริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์8นะอันนั้นเป็นข้อหัวข้อต่างๆของธรรมในธรรมซึ่งถ้าใครไปอ่านในพระไตรปิฎกสติปัฏฐาน4ท่านก็จะแจกไปอย่างนี้แหละหมวดนิพพาน5มีอุปทานขันธ์5มีอายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4นี่เป็นธรรมในธรรมจะมีแบ่งออกไป5แขนงอย่างนี้เมื่อเราได้พูดถึงการพิจารณากายในกายกันมาแล้วก็คงจะเข้าใจพอสมควรแล้วว่าสิ่งส่วนที่เป็นองค์รวมหรือเป็นองค์ประชุมต่างๆนั้นล้วนเป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบในการก่อเกิดทุกข์อยู่ทั้งสิ้นสำหรับผู้ยังอวิชชาหรือว่ายังมีกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งผู้ปฏิบัติก็ต้องสำรวมสังวรในเหตุเหล่านั้นเป็นการศึกษาฝึกฝนอบรมตนไปด้วยทั้งนั้นทั้งหมดมันจะต้องรู้องค์รวมหรือรู้รายละเอียดมันก็อยู่ในกายในกายทั้งหมดนั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วทั้งเหตุทั้งปัจจัยอะไรต่ออะไรทั้งกิเลสตัณหาอุปทานรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดได้รู้จักพระสูตรผ่านมาแล้วถึงการละมิจฉาทิฏฐิก็ดีละสักกายทิฏฐิก็ดีและละอัตตานุทิฏฐิก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรตอนนี้เรามาเริ่มกันอีกหยิบเอาสูตร3สูตรนั้นมาประกอบในการขยายความเรามาเริ่มต้นในขั้นตอนที่1คือเราจะละมิจฉาทิฏฐิได้ท่านตรัสว่าเราจะละมิจฉาทิฏฐิได้นั่นก็ด้วยอะไรอะไรที่บทนั้นท่านว่างั้นซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไปไว้นั้นน่ะทรงระบุว่าเราต้องปฏิบัติจนกระทั่งรู้เห็นคือฌานติปัสสติเนี่ยมีญาณเข้าไปอย่างรู้อย่างเห็นรู้และเห็นตามที่มีองค์รวมนั้นๆอยู่พร้อมนะมีองค์รวมนั้นอยู่พร้อมมันพร้อมหมดเลยตั้งแต่มีตานะมีรูปนะมีสัมผัสเห็นไหมนี่ไล่มาทวนนะแต่มิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรแล้วก็อัตตาทิฏฐิสูตรเหมือนกันหมดต่างกันอยู่แค่ทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้น เพราะงั้นเรามีองค์รวมหมดตาเราไม่หลับอย่าไปพูดถึงตาบอดตาไม่ได้หลับลืมตาเห็นรู้อยู่จิตรับวิถีหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจก็ยังคิดได้ทุกอย่างและก็มีรูปมีเหตุปัจจัยเหล่านั้นเป็นองค์รวมหมดมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีอะไรมันจะมีครบหรือไม่ครบก็ตามแต่มันมีได้ถ้ามีมาปั๊บก็ทำงานทันทีสัมพันธ์สัมผัสกันทันทีนะพร้อมหมดนะมีทุกอย่างให้รู้ให้เห็นแล้วก็เกิดสภาพพวกนั้นจนกระทั่งมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขเวทนาอะไรรู้หมดมีองค์รวมหมดไม่ใช่ว่าไปแบ่งเอาตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัตินี่ทุกอย่างมันเป็นองค์รวมที่เราจะรู้ละเอียดละออครบเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขเวทนาอะไรรู้หมดมีองค์รวมหมดไม่ใช่ว่าไปแบ่งเอาตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัตินี่ทุกอย่างมันเป็นองค์รวมที่เราจะรู้ละเอียดละออครบแต่จะไปอ่านตัวไหนจะไปจัดการกับตัวไหนเราก็จะเป็นคนที่รู้จักตอนนี้จะต้องใช้ตรงนี้ต้องใช้ปุ่มนี้ต้องใช้ปุ่มนี้คล้ายๆเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะตรงนี้ใช้อันนี้อันนี้แต่มีทุกอย่างพร้อมเรารู้เห็นหมดเลยนะแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นพร้อมสัมผัส6เป็นปัจจัยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้จะโตนะทีนี้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมหรือเป็นเรื่องง่ายๆเช่นตาจักษุเราเห็นอาหารที่เราชอบตามประสาผู้มีอวิชชานะคือยังมีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่เมื่อมีตาเมื่อมีรูปเรียกว่าอายตนะทั้งความรับรู้เรียกว่าวิญญาณพอรับรู้มาจากทางตาแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจฟังให้ดีนะกิเลสมันทำงานนะและทั้งความกระทบที่มาสัมผัสทางตาคือจักษุสัมผัสก็ย่อมเกิดความรู้สึกคือเวทนาเมื่อรับมาจากทางตาแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมีสังขารหากอาหารนั้นเราเสพเข้าไปอร่อยสมใจก็เกิดสุขเวทนาตามประสาเคหสิตะเวทนาอารมณ์รู้สึกของชาวโลกียะหรือชาวบ้านสามัญนะเกหสิตาเวทนานี่หมายความว่าอารมณ์ความรู้สึกของชาวโลกียะหรือชาวบ้านสามัญคนที่ยังมีอวิชชาอยู่โดยปกตินะโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็เป็นไปตามจริงพอเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครละเว้นเคยผ่านเคยรู้มาทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันทำให้ศึกษาก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลนานถ้ามาศึกษาแล้วก็จะต้องรู้เรียนรู้ระยับยังหาวิธีระงับนะครั้นได้เสพสมใจก็เป็นสุขเวทนาเจ้ากิเลสที่มันได้เสพสมในกามเสพสมรสสมใจนี่นะจะเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ตามใจแต่คนกินโอ้โหอาหารนี่มันอร่อยจังเลยนี่กลิ่นประแดกมันถูกกับอารมณ์เหลือเกินนะกลิ่นมันก็ทำให้อร่อยได้เหมือนกันจะเป็นรสรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ตามใจสัมผัสต่างๆนะก็เป็นเรื่องของกามเนี่ยคือกามคุณ5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มันก็จะอ้วนขึ้นกิเลสนะสุขเวทนาเนี่ยกามมันก็จะอ้วนขึ้นหรือหนาขึ้นกิเลสที่อ้วนขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นนี่และคือความเป็นของไม่เที่ยงมันทำไมเห็นชัดเลยนะถ้าคุณมีญาณเห็นว่ามันเมื่อกี้นี้ก๋วยเตี๋ยวชาเมื่อกี้นี้นี่บำรุงกิเลสไปแล้วมันอ้วนขึ้นแล้วในขณะมันอ้วนเห็นอยู่แต่สู้มันไม่ได้อันนี้จังแต่อันนี้จังนี้แหละมันชัดเจนอาตมาว่าเอ๊ะจะมีใครนะอธิบายได้ชัดเจนขนาดอาตมานี่ในโลกนะถ้าอย่างนี้ยังไม่รู้อีกเนี่ยเอาหัวไปจิ้มขี้ควายไปตอนนี้ไม่ให้โขกเสาแล้วเอาไปจิ้มขี้ควายเลยแม่หาขี้ควายจิ้มยากนะทุกวันเนี่ยอะไรกันนักกันหนาเนอะนี่แหละเป็นความไม่เที่ยงชนิดปุถุมันไม่เที่ยงมันปุถุนี่จริงๆเลยภาษาบาลีแปลว่าหนาแปลว่าอ้วนแปลว่ามากแปลว่าใหญ่แปลว่าโตคือมันทวีขึ้นมันไม่ได้เล็กลงอ่ะปุถุนะปุถุชนเพราะคนปุถุชนก็คือกิเลสตัวไม่รู้ตัวหรอกมีแต่แสวงหาแค่ให้กิเลสอ้วนตลอดเวลาเ ผอมแห้งแรงน้อยนะใจผอมแห้งแรงน้อยกิเลสมันอ้วนขึ้นนะทีนี้กิเลสอ้วนขึ้นนี่แหละเป็นความเป็นของไม่เที่ยงหากผู้ใดสามารถเรียนรู้กระทั่งสามารถยังรู้ก็ไปถึงเวทนาในเวทนาและสามารถวิจัยเวทนาในเวทนาของตนออกคือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือติรณปริญญาว่าวิจัยยังไงวิจัยว่าภายในความรู้สึกอร่อยซึ่งเป็นอารมณ์โลกียสุขคือสุขเวทนานั้นมันมีเหตุมันมีเหตุอยู่ในนั้นคืออุปทานเป็นเหตุพื้นฐานที่ยึดถือเป็นเหตุพื้นฐานที่หลงยึดที่หลงยึดอยู่ในก้นบึ้งของจิตตัวเองมาแล้วเมื่อมันได้เสพสมใจในความยึดถือว่าอย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้แหละคือรสอร่อยสมใจที่เราเห็นว่าจริงแม่มันของจริงนะเนี่ยมันของจริงเหลือเกินมันหลงไปเป็นจริงนะมันจริงโอ้โหเมื่อไรก็อร่อยอย่างเงี้ยมันพอเหมาะพอดีเลยรสกำลังเจ่มเลยเนี่ยมันจริงเหลือเกินนะมันเป็นสมมติสัจจะมันจริงนะนั่นคือจิตวิญญาณได้ขึ้นสวรรค์โลกีนะตอนนี้เป็นเทวดาสวรรค์โลกีขึ้นเทวดาหลอกสมมติเทพเทวดาที่รู้กันทั่วสมมติแปลว่ารู้กันรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นปุถุชนจะรู้ตรงกันร่วมกันเป็นสมมตินี่สมมติว่ารู้ร่วมกันรู้ร่วมกันหมดแหละเหมือนกันใครก็เข้าใจเคยเป็นมาแล้วทั้งสิ้นสมมติเทพเนี่ยเป็นเทวดาหอห้อเทวดาสมใจเทวดาหอห้อเทวดาขึ้นสวรรค์ปุ๊บอยากอีกไม่ตกสวรรค์อยากอีกแม่เอามาอีกที่มันลืมไปแล้วมาลองใหม่พอได้ลองอีกโอ้โหขึ้นสวรรค์อีกเหมือนพวกเสพยาบ้าพอได้เสพยาบ้าแล้วมันโอ้โหเป็นงมงายชัดเลยพวกเสพยาบ้ามันขึ้นสวรรค์แล้วมันก็ติดสวรรค์อย่างนั้นน่ะมันไม่น่าติดเราเห็นแล้วมันทุเรศแต่เขาก็หลงติดอย่างนั้นจริงๆอาตมามองคุณเหมือนพวกติดยาบ้าทายกันมันลูกล้อกันคุณไปมองคนติดยาบ้าคุณก็ว่าทุเรศเขามันขึ้นบนขึ้นสวรรค์ก็มันก็ไปว่ามันหรือเข็นคนเมามันแหมเขาว่าก็สุขก็เลยดีกว่าติดแท้เหมือนหมาแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องเลยสติตกไปไหนกับรู้เมาแอนอะไรเงี้ยทำอะไรก็ทุเรศไปแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ในเรื่องว่าหลงโลกมอมเมาแล้วไปกันเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียมันไม่ควรจะไปเสียสิ่งเหล่านั้นให้กับอันนั้นเลยเพราะงั้นคุณมองพวกเขาติดยาบ้ามองเขาเมาเหล้าก็อย่างไรคุณก็ทุเรศเขาอย่างนั้นอาตมามองคุณไปติดโลกียะไปติดกามไปติดอะไรเหมือนกันนะทุเรศะพอๆกันฮะเพราะดีไม่อยากพูดให้มันแรงเกินแต่มันพอๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเนาะวนอยู่นั่นแล้วนั่นละนะที่จริงมันมีสังขารมันปรุงไปมากขนาดนี้ไม่เอาฮะไม่ฝากแล้วมันไปฝังตัวเองอยู่แล้วจะฝากทำไมนะนี่แหละขึ้นสวรรค์โลกีนะไปขึ้นสวรรค์แล้วเสด็จก็ตกสวรรค์นี่คือสมมติเทพวนเวียนเป็นสังสารวัฏไม่มีจบสิ้นแล้วไม่จำไม่ได้นะลืมแล้วก็เอาใหม่วนอยู่นั่นแหละกี่ชาติก็วนอยู่นี่แหละคุณเกิดมากี่ชาติแล้วคุณก็เป็นอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนวัตถุอาจจะเปลี่ยนตัวตนไปบ้างเท่านั้นเองแต่ก็ไอ้เหมียนเดิมสัมผัสสัมผัสเสียดสีสัมผัสแต่ต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมเหมือนเก่าอะไรมันน่าเบื่อจริงๆนะโอ้เวแต่คนก็ไม่รู้จักเบื่อไม่จบไม่สิ้นนี่โลกียะถ้าไม่เรียนโลกุตระจะไม่รู้เรื่องนะถ้าโลกุตระน่าจะชัดเจนแล้วก็ลดละสวรรค์โลกีนี่เองคือภพและจิตวิญญาณของผู้เสพเกิดในภพนั้นขณะนั้นก็คือชาตินี่แหละคือภพชาติในปฏิสัมพุบาทกันเดียวกันคืออันก็คือชาตินี่แหละคือภพชาติในปฏิสัมพุบาทกันเดียวกันคือการเกิดเป็นสมมุติเทพ เทวดาโดยสมมุติได้แก่ผู้เสพสมใจในกามตัณหาหรือในภวตัณหาซึ่งหากเป็นคนมั่งมีคนมีอำนาจก็จะได้เสพสมใจปรารถนาก็เป็นสมมุติเทพไม่ค่อยจะขัดข้องไม่ค่อยตกสวรรค์เช่นพระราชาผู้มั่งคั่งร่ำรวยเจ้าใหญ่นายโตหรือแม้ผู้สามารถได้เสพสมเป็นครั้งคราวเขาก็มีสวรรค์ตามประสาของเขาเป็นต้นในช่วงระยะที่ได้สุขด้วยโลกียรสของอาหารนั้นก็คือกามสุขลิกะหมายความว่าสุขโลกีสุขไม่เที่ยงสุขหลอกๆสุขชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะจางหายไปแล้วก็จะเวียนวนมาอยากเรียกว่าตัณหาใหม่เคยไหมยังไม่หยุดใช่ไหมเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยถ้ามาเรียนรู้มาฟังธรรมะที่อาตมาอธิบายแล้วนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยใครที่โง่ที่สุดในขบวนนี้ที่นั่งในที่นี่นะยกมือสิใครโง่ที่สุดนะคิดว่าตัวเองโง่ที่สุดกว่าใครๆในที่นี้ยกหลายคนนะต่างคนต่างแย่งกันโง่แล้วนะตอนนี้จะถามคนนั้นน่ะถามคนที่โง่ที่สุดเนี่ยรู้ไหมใช่ไหม คนนึงไม่กล้ายกโง่ที่สุดและฉลาดที่สุดในคนเพ ื่อ น น่าเหรอโอ้โหไม่มีแล้วเนาะไม่มีเนียมมีอายเลยเนาะไม่มีเนียมมีอายเลยนะโง่ไม่ยอมเป็นนะจะเป็นแต่ฉลาดเนี่ยนะแล้วระวังถ้ามันลืมตัวหลงตัวยุ่งตอนที่อยากนะนะทีนี้ตอนที่อยากนี่เองหากไม่ได้เสพตามที่อยากก็จะเกิดการดิ้นรนด้วยความอยากสภาพเช่นนี้ก็เป็นสัตว์เปรตนี่จิตเป็นสัตว์เปรตนี่แหละคือสัตว์ที่ท่านหมายถึงนี่แหละปรสัตตานังที่จริงมันไม่ใช่ปรสัตตานังนะมันของเราเองเราเป็นเปรตเองไม่ใช่เป็นถ้าเราเป็นอริยะแล้วมันก็จะเป็นอันอื่นมาได้เดิมคนก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ปุถุชนก็จะเป็นเปรตเป็นเทวดาสมมุติวนเวียนอยู่ในยากแล้วก็ได้เสพกับแปลงตัวเป็นเทวดาปลอมพอเทวดาจริงแหละเทวดาโลกียะเสร็จแล้วก็ตกจากเทวดาก็มาอยากใหม่เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เปรตใหม่วนอยู่เงี้ยเป็นสัตว์เป็นอะไรนี่คือวัฏสงสารนะสภาพสัตว์เปรตนะแต่ถ้าหากดิ้นรนถึงขั้นเร่าร้อนมากอาการแรงกว่าอยากระดับเปรตก็คืออาการของสัตว์นรกที่เรียกว่าสัตว์นิระยะสัตว์นรกเป็นสัตว์ที่ดิ้นรนจัดจ้านกว่าเปรตอีกพออยากขึ้นมาก็เป็นเปรตผมไม่นิ่งแล้วไม่อยู่คือให้มันไอ้นั่นแล้วดิ้นรนซัดสายมันจะดิ้นขนาดไหนก็นี่เป็นนิระยะขนาดนั้นแสดงความเป็นสัตว์นรกมากขึ้นถ้ายิ่งถึงขั้นหื่นกระหายหรือขั้นลงแดงนั่นแหละคือสัตว์นรกระดับนิระยะภูมิตัวจริงนะเป็นสัตว์ที่ดิ้นรนตัวจริงเห็นเลยมันดิ้นงอกองอคิงใช่ไหมนั่นน่ะดิ้นเราหากได้เสพสมใจก็สุขหากไม่ได้เสพสมใจก็ทุกข์หรือแค่ไม่ถูกปากถูกลิ้นก็ไม่ชอบก็โกรธเป็นต้นก็คือทุกข์โลกียารมณ์ก็จะวนเวียนทุกๆสุขๆอยู่อย่างนี้เองคืออาการไม่เที่ยงคืออนิจจังตกอยู่ในทุกขเวทนาก็คือความเป็นสัตว์นรกเสวยสุขเวทนาก็คือสัตว์สวรรค์มีเจโตปริยานอย่างรู้สัตว์นรกสัตว์สวรรค์มีเจโตปริยานถ้าสามารถล้างกิเลสได้คุณเป็นสัตว์ชนิดเป็นอุปัตติเทพไม่ใช่ออกจากสมมุติเทพแล้วสมมุติเทพก็วนอยู่สุขๆทุกๆสวรรค์ปลอมนรกจริงสวรรค์จริงนรกจริงจริงแบบสมมุติน่ะคุณก็วนอยู่นั่นแหละจนกว่าจะออกจากสัตว์นี้เป็นสัตว์อื่นเป็นปรโลกจากโลกโลกีเนี่ยออกไปเป็นโลกโลกุตระโดยดับเหตุมันได้พอทำให้ลดลงก็ค่อยๆได้เชื้อใหม่พัฒนาเรียกว่าบลีดพันธุ์ใหม่จากพันธุ์สัตว์โลกียะบีดเป็นพันโลกุตระด้วยกรรมด้วยกรรม บรีดขึ้นใหม่มาเป็นสัตว์โลกุตระต้องรู้จริงนะแม่ต้องเป็นหูเป็นนักชีวะชั้นยอดเลยเขาผสมพันธุ์บีดพันธุ์ไม้บีดพันธุ์สัตว์อะไรพวกนี้โอ้ยังไม่เท่าไรหรอกพระพุทธเจ้านี่เหนือกว่านั้นบีดพันธุ์โอ้โหจากสัตว์นรกเป็นเทวดาเทวดาแท้ด้วยอุปัตติเทพจนเป็นวิสุทธิเทพนะพัฒนาพันธุ์นี้ขึ้นไปจนเป็นวิสุทธิเทพเลยนี่เรียกว่าเป็นมีเจโตปริยานอ่านเห็นสัตว์ปรสัตตานังปรปุคลานังจะเรียกบุคคลก็กลายเป็นจากสัตว์มาเป็นบุคคลมาเป็นปุตจากปุถุปุถุบุคคลมาเป็นกัลยาณบุคคลหรือมาเป็นข้ามไปไม่กัลยาณบุคคลมาเป็นอริยบุคคลเลยนะคือสัตว์สวรรค์บางทีก็พักยกจิตไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คืออทุกขมสุขเวทนาแบบโลกีก็จะเฉยๆไม่ตกนรกไม่ขึ้นสวรรค์ซึ่งวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนไม่รู้จักจบสิ้นนะนี่คือความไม่เที่ยงที่ชัดเจนผู้มีญาณจะรู้ความไม่เที่ยงพวกนี้แล้วๆเราๆไม่รู้จักหยุดจักจบไม่พอไม่คือมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะทำอีกเมื่อไหร่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นได้เสพสมใจก่อสุขเรียกว่าสุขคัลลิกะคือสุขหลอกๆอาตมาแปลสุขคัลลิกะนี่ว่าสุขหลอกๆอลิกะเนี่ยแปลว่าหลอกออ่างลอลิงสะเลกอไก่เนี่ยอลิกะเนี่ยแปลว่าหลอกนะแปลว่าความหลอกสุขคัลลิกะก็สุขหลอกๆนะเมื่อได้เสพสมใจก็สุขก็ขึ้นสวรรค์หากไม่ได้เสพก็ทุกข์ก็ลงนรกหรือแม้จะได้เสพสมใจก็สุขแล้วก็พักยกนอกจากไม่สุขไม่ทุกข์มันมีก็มีพักยกเมื่อหายสุขแล้วก็วนมาทุกข์ใหม่เพราะอยากเสพอีกเป็นความวนที่เรียกว่าโลกหรือโลกียะหรือวัฏฏสงสารที่ไม่รู้แล้วไม่รู้จบสิ้นอยู่นิรันดรสำหรับผู้ที่ยังละล้างเหตุจนหมดสิ้นอาสวะไม่ได้จะวนอย่างนั้นแหละเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติกระทั่งรู้เรียกว่าฌานติและเห็นเรียกว่าปัสสติอาการของเจตสิกภายในจิตตนเองด้วยญาณของตนเองซึ่งรู้เห็นในภายในเวทนาของตนเองแท้ๆอยู่ทนโทษหลัดๆถึงความไม่เที่ยงว่ากิเลสไม่เที่ยงเพราะมันไม่เท่าเดิมมันมากขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นเรียกว่าปุถุก็รู้เห็นอยู่ตรงๆและรู้เห็นว่าความสุขทุกข์มันก็ไม่เที่ยงกิเลสมันก็ไม่เที่ยงความสุขทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็วนเวียนไม่เคยจบสิ้นเรียกว่าวัฏฏะก็รู้ก็เห็นด้วยปัญญาของตนที่สามารถสัมผัสเห็นรู้อยู่ตรงๆณปัจจุบันนั้นณปัจจุบันใดปัจจุบันนั้นลักษณะเช่นนี้เองคือการรู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่อาตมาว่าอธิบายสู่เด็กอนุบาลฟังเนี่ยคืออธิบายจนละเอียดละออขนาดนี้แล้วเนี่ยผู้รู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจโตซึ่งเป็นการรู้เห็นที่เข้าขั้นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี่เป็นการมีปัญญาในระดับรู้แจ้งของจริงตามความเป็นจริงแม้เป็นนามธรรมแม้เป็นนามรูปแม้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เห็นแต่เราก็รู้ก็เห็นมีของจริงรองรับมีภาวะมีภาวะที่รองรับมีภาวนาจึงเรียกว่าภาวนาภาวนามยปัญญาและผู้นั้นต้องมีอธิปัญญาหรือมีภูมิถึงขั้นพุทธวิชชาในบัดนั้นอยู่หลัดๆทีเดียวว่านี่คืออนิจจังแท้ๆนี่คือไตรลักษณ์จริงๆในประเด็นไม่เที่ยงนี่ขีดเส้นใต้ในประเด็นไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงๆมันก็วนไปวนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เคยจบไม่เคยหยุดเห็นชัดในความรู้สึกคือในเวทนาที่ไม่เที่ยงไม่คงที่เห็นอยู่รู้อยู่ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จะตัวปานชนีทีเดียวผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้แล้วเมื่อปัญญาเกิดรู้ยิ่งเห็นจริงแทงทะลุความจริงในความเป็นอนิจจังชัดๆก็นี่แหละคือผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้ในขั้นต้นฟังไว้นะว่าขั้นต้นละมิจฉาทิฏฐิได้ขั้นต้นเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นปุถุชนและก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยง เพราะผู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐินี่ละมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยต้องมีภาวนาแล้วนี่คือทิฏฐิความเห็นเข้าใจแล้วละความไม่เที่ยงฟังไปนี่คุณฟังไปเนี่ยคุณยังไม่ได้ไปปฏิบัติยังไม่เกิดญาณเห็นอาการไม่เที่ยงไม่ได้พิจารณากินก็กินสัมผัสทางตาก็สัมผัสทางตาทางหูก็สัมผัสสัมผัสทางลิ้นกินสัมผัสทางกายก็ตามสัมผัสเศษชิ้นในทวารทั้ง5ทั้ง6อะไรก็ตามคุณก็ไม่ได้เคยอ่านยังเข้าไปในขณะนั้นเลยถ้าอาตมาสมมุติอาหารนี่มันดีคุณกินไปเคี้ยวไปคุณก็อ่านจิตไปโอ้นี่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังปรุงมันกำลังอร่อยนะเนี่ยนะอร่อยมากๆคายออกมามั่งมาดูโอ้เคี้ยวนี่ยังไม่แหลกดีเอาเข้าไปใหม่เคี้ยวใหม่และคนจะรู้สึกรังเกียจว่าคายออกมาแล้วมันเหมือนของทิ้งแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่เคยกินแล้วไอ้ที่เคี้ยวไปเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้วโอ้แต่ก่อนนี่ก่อนจะกินเนื้อมันก็น่ากินหนังมันก็น่ากินอะไรมันก็น่ากินพอไปเคี้ยวปนกันแล้วก็เหมือนกันกับไอ้ที่มันเคยออกไปทางอีกส่วนนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่ชอบเป็นจริงเลยนะจะเอาข้าวบางคนเอาข้าวคืนไม่ได้ไม่ไหวเอาไปเข้ามันจะออกเติมออกมาใหม่ซ้ำว่าก็หัดลองดูก็ของของเราเคี้ยวจากปากของเรายังไม่ออกไปไหนเลยมือเราก็สะอาดจับกินอยู่เนี่ยก็เคี้ยวออกมาใส่มือดูเนี่ยเคี้ยวใหม่แล้วก็พิจารณาไปเออมันหลงอะไรมันหลงรสหลงกลิ่นหลงรูปหลงโฉมหลงอะไรมันนั่นแหละคือพิจารณาไปสารพัดที่จะหามุมหางแง่ของคุณแล้วก็จะได้อ่านความจริงว่าเออเรานี่โง่เนาะโง่เนาะไม่ต้องไปพองเนาะยุบเนาะหรอกโง่เนาะโง่เนาะหลงมันมาได้กี่ชาติมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยเมื่อไรมันจะเลิกคุณก็ค่อยๆ คลายทำไปเถอะซ้ำๆๆบ่อยๆจะคลายจริงๆให้พิจารณาจริงๆแล้วทำจริงๆเถอะคุณจะคลายเออก็ยังชั่วต่อไปตอนหลังก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรมากมายนะอาหารนี่พิจารณาดีโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้เอามาใช้แล้วจะลดความกิเลสตัณหาพวกนี้ได้ดีนะ จะเห็นชัดในความรู้สึกที่ไม่เที่ยงไม่คงที่เห็นอยู่ในความเป็นของไม่เที่ยงรู้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเกิดปัญญาเห็นทะลุความจริงเป็นอันจังชัดๆก็นี่แหละคือผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้ในขั้นแม้จะยังลดกิเลสตัณหาอุปทานใดๆยังไม่ได้เลยก็ตามนี่กิเลสมันอ้วนขึ้นยังลดไม่ได้หรอกแต่ท่านถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วเห็นความอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงนี้แต่ไม่เที่ยงนี้เป็นไม่เที่ยงโลกียะถ้าไม่เที่ยงโลกุตระก็คือจะวิราคะจะลดคุณจะต้องจับตัวกิเลสให้ได้ มัดคอมเลยตอนนี้ต้องทำให้มันจางคลายให้มันลดกำลังผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นรู้เห็นสภาวะจิตเจตสิกของตนดังนี้ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติถึงขั้นปรมัตถธรรมถึงขั้นจิตเจตสิกแล้วและละมิจฉาทิฏฐิได้หรือนับเป็นการเข้าสู่สมาทิฏฐิเป็นขั้นปรมัตถธรรมได้แล้วซึ่งจัดว่าเข้าถึงสมาทิฏฐิขั้นต้นก็เพราะได้รู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันเป็นไตรลักษณ์ข้อต้นคือรู้เห็นอนิจจังแม้จะยังลดกิเลสตัณหาอุปาทานใดๆยังไม่ได้เลยเพียงแต่รู้เห็นความปรากฏจริงขั้นปรมัตถสัจจะหรือขั้นสัมผัสความจริงลึกเข้าไปถึงภาวนามยปัญญาอาการไม่เที่ยงคืออนิจจังนี้ตามนัยยะนี้นี่ก็อย่างหนึ่งนะนี่เป็นอย่างหนึ่งนะไม่เที่ยงในอย่างไม่เที่ยงอย่างปุถุชนถ้านักปฏิบัติสามารถอ่านจิตอ่านใจตนเองได้ขณะที่มีองค์ประชุมทั้งทวาร6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6และเห็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์และมีญาณอย่างรู้ในขณะที่มีอาการทางจิตนั้นอยู่โดยมีความเข้าใจเป็นสมาธิที่จริงๆว่านี่คือปรมัตถธรรมที่เรากำลังรู้อยู่เห็นอยู่ถึงสภาพของจิตเจตสิกรูปแต่เป็นแต่ว่ายังไม่ถึงสภาพนิพพานเพราะยังไม่ถึงขั้นรู้เห็นด้วยความเป็นอนัตตานะเท่านั้นตอนนี้เขตแบ่งที่นี่แบ่งโลกียะแบ่งโลกุตระนะเขตแบ่งความเป็นโลกียะโลกุตระที่นี้ยังมีอาการไม่เที่ยงอีกนัยยะหนึ่งซึ่งจะรู้เห็นเป็นสมาธิสูงขึ้นอันเป็นนัยยะที่แบ่งทิศแบ่งทางระหว่าง โลกียะและโลกุตระกับโลกุตระเป็นนัยยะที่ลึกซึ้งขั้นรู้จักอินทรีย์ของทุกสุขโทมนัสโสมนัสอุเบกขาซึ่งเป็นการรู้แจ้งในน้ำหนักหรือความเข้มข้นของเนื้อหาแห่งอารมณ์นะอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์โทมนัสอารมณ์โสมนัสหรืออารมณ์อุเบกขาเนี่ยว่าอะไรเป็นอย่างไรมีมากมีน้อยมีปานกลางมีเบาบางเท่าไหร่แค่ไหนหรือว่าไม่มีวางเฉยได้แล้วมันจะรู้น้ำหนักของอารมณ์แล้วและคุณลักษณะที่สำคัญมากที่จะต้องรู้แจ้งรู้จริงให้ได้อย่างให้ได้สำหรับผู้จะเดินทางไปนิพพานนั่นคือต้องรู้เวทนาคือรู้ความรู้สึกที่แบ่งทิศแบ่งทางระหว่างโลกียะกับโลกุตระได้แท้อย่างถูกต้องเป็นสัมมาสัมมานี่แปลว่าถูกต้องถูกตรงถูกท้วนหรือว่าแท้หรือว่าจริงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเรียกแปลว่าชอบแปลว่าควรอะไรก็ตามแต่สัมมานี่แปลว่านัยยะอย่างนั้นเวทนาอย่างไรเป็นเคหสิตะซึ่งหมายถึงสภาพที่ยังเป็นโลกีกับเวทนาอย่างไรเป็นเนกขมสิตะซึ่งหมายถึงสภาพที่เป็นโลกุตระผู้จะรู้แจ้งรู้จริงรู้จักผู้จะรู้แจ้งรู้จริงรู้จักเคหสิตะซึ่งเป็นสภาพที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกียะในโลกีสามัญชาวบ้านปุถุชนและรู้แจ้งรู้จริงรู้จักเนกขัมมสิตะซึ่งเป็นสภาพที่ปฏิบัติออกจากเนกขัมมะนี่แปลว่าออกจากโลกิยะเดินเข้าสู่โลกุตระนะรู้จักทิศทางรู้จักประตูออกเดินออกจากโลกิยะว่าหันหลังให้เลยเดินไปแล้วแหมเดินแล้วโลกิยะมันกระโดดเดินจะไปนะรู้แล้วนะประตูออกรู้แล้วก้าวพรวดยังไม่แต่พ้นประตูที่โลกียะมันก็ดึงเข้าไปก็ต้องออกให้ได้ออกสู่โลกุตระให้ได้นะให้พ้นให้ไปจนกระทั่งเข้าไปถึงใจกลางหัวใจเมืองโลกุตระนั่นเลยให้ได้นะซึ่งก็ต้องพิจารณาเวทนาในเวทนานี้เองแหละเพราะเวทนานี้เป็นอารมณ์นะนี่อาตมาเขียนอารมณ์ของอิโมชันเขานะ EQ นี่อิโมชันโคเชียนนะแล้วก็เอาอารมณ์ EQ นี่เอาคำว่าอิโมชันมาเพราะเวทนานี้เป็นอารมณ์นะเป็นอิโมชันที่มนุษย์ตกหลุมจมปลักอยู่กับมันมานานแสนนานไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงในความจริงก็เพราะไม่สามารถปฏิบัติจนเกิดญาณหรือไม่สามารถปฏิบัติจนถึงขั้นเกิดภาวนามยปัญญาอย่างรู้เข้าไปถึงเวทนาในเวทนาได้อย่างละเอียดละออครบครันเป็นที่สุดกระทั่งมีพุทธวิชารู้แจ้งแทงทะลุสมบูรณ์เป็นความฉลาดยิ่งในอารมณ์มี EQ เพราะได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาจนบรรลุผลธรรมถึงขั้นสูงสุดทีนี้จะแบ่งไปทีนี้จะซอยละเอียดไปนี่เพิ่งตั้งหลักนะว่าจะออกจากโลกียะมาสู่โลกุตระอย่างไรก็คือจะต้องรู้เวทนาที่เป็นเคหสิตะกับเวทนาที่เป็นเนกขัมมะสิตตะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านอารมณ์เราออกว่าเออนี่เราเป็นโลกิยะมันเป็นอย่างนี้นะเป็นเคหสิตตะเวทนาไม่ว่าจะเป็นเคหสิตตะเวทนาถึง16เอ้ย18 ถึง18เนี่ยเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดจากทวารทั้ง6เนี่ยมันเป็นสภาพอย่างนั้นมันเกิดอยู่ในใจตอนนี้ใช่แล้วอันนี้อาการนี้มันจะสุขจะทุกข์เพราะทางตาทางรูปอันนี้จะสุขจะทุกข์เพราะทางเสียงอันนี้จะสุขจะทุกข์เพราะทางกลิ่นอารมณ์อ่านสภาพจริงของตัวเองออกนะมันเป็นเคหสิตะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตั้งใจมีทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมระพยามปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาท4ของเราไปนะเนกขัมมะออกให้ได้พยายามปฏิบัติออกได้ก็จะรู้แล้วว่ามันจะเริ่มต้นเป็นโลกุตระอย่างไรพระพุทธเจ้านำพิจารณาเวทนาในเวทนาถึงที่สุด108นะอันนี้อ่านไปเร็วๆหน่อยอธิบายจะอธิบายแทรกไปไม่มากนักเพราะพูดมาจนมากมายแล้วนะอันนี้ก็จะเรียบเรียงพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเวทนาตั้งแต่2 3 5 6 18 36 108นะเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108นี่นะไว้ในพระไตรปิฎกอยู่หลายแห่ง แต่ในเล่ม18ข้อ430ถึงข้อ437ละเอียดกว่าแห่งอื่นๆนะมีอยู่หลายแห่งที่ท่านตรัสถึงเวทนา102ถึง108เนี่ยแต่มีเล่มนี้แหละเล่ม18เนี่ยข้อ200ข้อ430เนี่ยละเอียดกว่าเพื่อนละเอียดท่านก็ตรัสไว้แค่เนี้ยตรัสไว้ว่าเวทนา2ได้แก่กายิกะเวทนานะแก้จะเป็นศัพท์ซะเป็นศัพท์จะได้แก้ถ้าใครเป็นเวทนาทางกายเนี่ยแก้เป็นกายิกะเวทนาซะมันจะได้เพราะว่าในวงเล็บมันอธิบายแล้วนะอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับทางกายนะกายิกะเวทนาและอันต่อมาก็เจตสิกะเวทนานะเจตสิกะเวทนานะข้าคำว่าทางกายอันหลังก็ข้าว่าทางใจออกแล้วเติมกายิกะกับเติมเจตสิกะนะเจตสิกะเวทนาคืออารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับทางใจนะอันหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับทางกายพอเวทนาสองก็ได้แก่อารมณ์เกี่ยวเนื่องกับทางกายกับอารมณ์เกี่ยวเนื่องกับทางใจคือกายิกะเวทนากับเจตสิกะเวทนาสองอย่างเวทนาสามได้แก่สุขเวทนานะคืออารมณ์สุขเป็นความรู้สึกสบายรวมๆไปทั้งนอกและในนะสุขนี่หมายความเป็นความสุขที่รวมไปหมดเลยคืออารมณ์สุขเป็นความรู้สึกสบายรวมๆไปทั้งนอกและในนะสุขนี่หมายความเป็นความสุขที่รวมไปหมดเลยทั้งนอกและในมันสุขปนๆกันไปหยาบๆสุขทั้งนอกและในก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาคืออารมณ์ทุกข์เป็นความรู้สึกไม่สบายรวมๆไปทั้งนอกและในทุกข์ก็คือความไม่สบายมันรวมๆไปหยาบๆเป็นใหญ่ๆไปทั้งนอกและในไปหมดอทุกขมสุขอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์คือว่างๆเฉยๆหรือกลางๆทีนี้เวทนา5ได้แก่สุขขินทรีย์น้ำหนักหรือความเข้มข้นของอารมณ์สุขที่เกี่ยวเนื่องทั้งภายนอกว่าจัดจ้านหรือปานกลางหรือบางเบานะสุขนี่ก็ถือว่าเป็นพวกหยาบนะเกี่ยวกับภายนอกทีนี้เราแบ่งไว้ว่าเป็นเกี่ยวกับภายนอกได้มากสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์น้ำหนักหรือความเข้มข้นของอารมณ์ทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องทางภายนอกว่าจัดจ้านหรือปานกลางหรือเบาบางเรามานับมาทางภายนอกทุกสุขเนี่ยส่วนโสมนัสนะโสมนัสสินสีน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอารมณ์สุขที่เน้นเข้าไปเกี่ยวเนื่องในภายในว่าจัดจ้านหรือปานกลางหรือบางเบานะเป็นในภายในไปโทมนัสสินสีก็คือน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอารมณ์ทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเน้นเข้าไปข้างในเกี่ยวในกายเกี่ยวในภายในว่ามันจัดจ้านหรือว่ามันยังปานกลางหรือว่ามันบางเบานะเพราะงั้นเราก็จะต้องอ่านออกเลยว่านี่มันออกมาข้างนอกมาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นอะไรไปแล้วมันหยาบเนี่ยอารมณ์ที่ชัดๆข้างนอกสัมผัสอย่างนี้ข้างนอกถ้าไปภายในเราก็นับเรียกมันว่าสมมนัสสินสีหรือเรียกว่าใจในใจหรือว่าเป็นรายละเอียดมากกว่าทีนี้เวทนา6เนี่ยเวทนาอุเบกขินสีพูดไปอย่างเมื่อกี้อุเบกขินทรีย์น้ำหนักหรือความเข้มข้นของอารมณ์เฉยๆซึ่งไม่สุขไม่ทุกข์ว่างๆกลางๆไม่ผลักไม่ดูดและเป็นอารมณ์สำคัญที่จะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งเพราะว่าอารมณ์อุเบกขาเนี่ยอุเบกขาอย่างโลกียะแต่ทุกอันก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าทุกสุขเขามาจะพอลึกเข้าไปแล้วก็จะไม่พูดจะพูดถึงโสมนัสโทมนัสนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ตามไปเรื่อยๆนะและเป็นอารมณ์สำคัญที่ต้องเรียนรู้เพราะว่าเข้าใจกันไม่ได้ทุกวันนี้นี่อุเบกขานี่ก็ไปเข้าใจเฉยๆว่างๆแล้วเอาไปใช้ในโลกอะไรใดหยาบส่วนอุเบกขาของปรมัตถ์อุเบกขาของอารมณ์โลกุตระเนี่ยมันว่างมันวางเพราะมันกลางมันนิ่งมันไม่ไปขวาไม่ไปซ้ายไม่ไปบนมันหยุดแล้วอุเบกขานี่มันกลางมันเฉยๆว่างๆมันไม่ดูดไม่ผลักนะมันเป็นไม่ดูดไม่ผลักเพราะอะไรเพราะดับเหตุมันได้แล้วดับเหตุที่มันจะต้องดูดไปชอบดูดไปชังดูดไปอะไรก็แล้วมันไม่มีมันเฉยมันวางมันว่างลงไปอุเบกขานี่มันอัตทุกขมสุขจริงๆส่วนโลกียะน่ะมันไม่มีหรอกจริงๆอัตทุกขมสุขของโลกียะมันไม่มีมันสุขนะสุขได้ฌานอรูปฌานก็ตามมันก็สุขที่มันได้อรูปฌานแต่เขาว่ามันเขาไม่ทุกข์ไม่สุขอุเบกขาเขาไม่เฉยแต่เขาจมอยู่ในภพนั่นนะเขามีชาติดูด มันอร่อยพอที่เข้าฌานรูปฌานได้แล้วโอ้เจ้าคุณเอ้ยมันอร่อยไม่มีที่เปรียบนะมันซึมอร่อยวิเศษแต่เขาก็ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขความจริงไม่มีหรอกในโลกิยะไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขนะเพราะว่าหมดทุกข์หมดสุขเพราะดับเหตุแห่งทุกข์ได้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีจึงเรียกว่าอุเบกขาหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นโลกิยะอมคอไปเป็นโลกุตระแท้ๆโลกิยะมันไม่มีจริงหรอกไม่ทุกข์ไม่สุขนะเวทนา6ได้แก่จักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องทางตาหรือว่าสัมผัสทางตาโสตสัมผัสสัจฉาเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องหรือสัมผัสทางหูคานะสัมผัสสัจฉาเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องหรือสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัจฉาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสทางลิ้นกายะสัมผัสสัจฉาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องหรือสัมผัสทางกายมโนสัมผัสสัจฉาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสทางใจนะอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายความมากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ข้างในเวทนา18ได้แก่เวทนาที่เป็นโสมนัสสุปวิจาระเวทนาที่เป็นโสมนัสสุปวิจาระ6ความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยกับสุขแบบโสมนัส6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจะเกิดโสมนัสมันปรุงแล้วมันก็เกิดสุขอยู่ในใจกลุ่มนะเรียกว่าโสมนัสเขาไม่เรียกว่าสุขและเขาเรียกสมนัตไปแล้วเพราะมันเป็นอารมณ์ทางใจมันเนียนมันลึกข้างในเวทนาที่เป็นสมนัตสู้ปวิจาระ6เวทนาที่เป็นโทมนัตสู้ปวิจาระ6เกิดความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยทุกข์ไปด้วยกับทุกข์แบบโทมนัต6เวทนาที่เป็นอุเบกขูปวิจาระ6อุเบกขูที่จริงต้องอุเบกขูถ้าเป็นบาลีเต็มๆก็ต้องเป็นอุเบกขูปวิจาระ6ความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยกับความไม่สุขไม่ทุกข์แบบอุเบกขา6นะก็เป็น18เพราะมันมี3แขนงจาก6ประตูแล้วก็มีทั้งโสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็เป็น186นั่นก็คือเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกและในทั้งวิญญาณทั้งสัมผัสนะที่แตะต้องเนี่ยซึ่งล้วนเกิดมาจากทวาร6นั่นเองดังนั้น6คูณกับ3นะก็เป็น18นะจึงเป็นเวทนา18ทีนี้เวทนา36นี่ก็ทวนไปอาตมาคิดว่าไม่ต้องไปเซาซีอะไรมากนะเพราะอธิบายมาจนมากมายแล้วเวทนา36ได้แก่เคหสิตะโสมนัส6อารมณ์สุขสบาย6ที่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญชาวปุถุชาวบ้านปุถุชนเป็นสุขที่ได้เสพสมตรงตามตัณหาอุปทานกำหนดต้องการเรียกว่าสามิตรสุขเนคขมะนะเนคขมะสิตะโสมนัส6นะอารมณ์สุขสบาย6ที่มีการปฏิบัติออกจากไม่ใช่วนเวียนเคหสิตะเนี่ยวนเวียนอยู่ในโลกในโลกี ทีนี้เนคขัมมะนี่คือออกจากโลกีเดินเข้าสู่โลกุตระเพราะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งเป็นอกุศลเหตุลงไปได้ตามลำดับอารมณ์สุขจึงจางอารมณ์สุขที่จางคลายหรือสงบจากอกุศลเหตุลงได้นี้เรียกว่าวูปสมสุขหรือนิรามิตสุขนะเป็นสุขที่มันถ้าวูปสมสุขก็คือสุขที่ค่อยๆเดินทางเข้ามาหาสุขสงบระงับนิรามิตสุขก็หมายความว่าสุขที่หมดและนิรามิตสะไม่มีอามิตรอะไรอีกแล้วนะเคหสิตะโทมนัส6อารมณ์ไม่สบาย6ที่ยังมีวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญชาวบ้านปุถุชนเป็นทุกข์เพราะไม่ได้เสพสมตามตัณหาอุปทานเป็นต้นหรือเพราะอกุศลเหตุอื่นเนคขัมมสิตะโทมนัส6ก็อารมณ์ไม่สบายนั่นแหละ6อย่างที่มีการปฏิบัติออกจากโลกีเดินเข้าสู่โลกุตระเป็นทุกข์เพราะยังไม่สามารถกำจัดอกุศลเหตุขณะในขณะเรียกว่าโทมนัสเนคขัมมสิตะโทมนัสเนี่ยขอย้ำตรงนี้นะอันอื่นอาจจะไม่สงสัยอันนี้อาจจะคลุมเครือบางอย่างไม่กระจ่างได้ทำไมเรียกเนคขัมมะโทมนัสที่เรียกเนคขัมมะโทมนัสก็เพราะว่าขณะนี้เรารู้ว่าเรากำลังปฏิบัติ เป็นนักรบทางโลกุตระอยู่เลยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอยู่เสร็จอ่านเวทนาออกและกำลังสู้กับกิเลสเลยอยู่ในสนามรบๆอยู่เลยมันทุกข์นะมันยังไม่ชนะโอ้โหบางทีอาจจะเลือดสาดโอ้โหปากแหว่งแขนขาดแล้วแต่มากิเลสมันซัดเราหน้าดูเลยทุกข์ในขณะต่อสู้คุณยังทุกข์ไงแต่ทุกข์อันนี้เราเดินถูกทางเรากำลังเนกขัมมะเราปฏิบัติถูกโพธิปักขีธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติสเปสปะที่ไม่ถูกทางอะไรก็ไม่รู้เป็นนั่งสมาธิอะไรไร อย่างนั้นโลกียะไม่ใช่เนกขัมมะนะแต่นี่เนกขัมมะจริงๆนี่ต้องมีปัญญาสมาธิถี่รู้ว่าเนกขัมมะอย่างไรคุณจะออกจากโลกีคุณจะออกยังไงคุณจะปฏิบัติเนกขัมมะบางทีแปลง่ายๆว่าบวชออกบวชว่างั้นนะเนกขัมมะออกบวชนี่ละบวชคุณเป็นคฤหัสถ์ในบวชบวชก็คือปฏิบัติเพื่อออกจากโลกียะออกจากกามออกจากอัตตาออกจากอัตตาด้วยไม่ใช่ออกจากแต่กามแต่เขาพูดแต่กามเขาก็ยังไม่จบเขาก็ยังดำเนินไม่ได้เลยก็เลยไม่ไปถึงอัตตาไม่ได้พวกที่อธิบายในค้างอยู่แต่ต้นๆเท่านั้นเนี่ยธรรมะทุกวันเนี่ยมีแต่บทพื้นต้นๆบทต่อไปที่ลึกมันไม่ถึงมันไม่ได้เรียนรู้มันไม่ได้ปฏิบัติไปถึงนั้นก็เลยออกจากกามมันต้องออกจากอัตตาด้วยแท้ออกจากกามยังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยไม่ต้องไปพูดอัตตาพอเขาก็เลยเลอะอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะเรารู้จักเหตุเนกขัมมะนี่มันต่างกันมันโทมนัสเคหสิตาโทมนัสกับแบบโลกๆคุณทุกข์คุณก็อยากคุณก็ทุกข์สิคุณอยากคุณก็รู้อยู่แล้วคุณมันไม่ได้สมใจก็อยากดีไม่ดีแหมหน้ามืดตามัวเหมือนกับกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เหมือนลูกชายกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เนี่ยโอ้โหหิวจัดอยากมันทุกข์ฆ่าแม่ก่อนเลยกินข้าวแล้วกินไม่หมดซะอีกนิทานนะมันทุกข์มันไปต่างๆไอ้นั่นทุกข์โลกีแต่นี่โทมนัสเนกขัมมะสิตะโทมนัสเนี่ยมันทุกข์ไม่ใช่โลกีทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเรามีบทปฏิบัติที่เป็นสมาธิฐิแล้วกำลังปฏิบัติอยู่ในสนามรบโลกุตระเลยมันลำบากที่ยังสู้ยังละกิเลสไม่ได้ทุกคนก็คงจะเจอเหตุการณ์นี้เราไม่ได้หลงทางเราไม่ได้ทุกข์เพราะเราหากิเลสมาเสพสมใจแต่เราทุกข์เพราะกำลังจะฆ่ากิเลสมันให้ได้จะต้องออกจากโลกียะให้ได้นะทุกข์ขนาดนี้นะนี่คือเนกขัมมะสิตตโทมนัสเพราะยังไม่สามารถกำจัดอกุศลละเหตุลงไปได้ยังต้องลำบากต่อสู้กับอกุศลละเหตุนั้นๆอยู่นะต่างกันกับเคหสิตะอย่างนี้เคหสิตะอุเบกขา6อารมณ์เฉยๆ6ตามประสาปุถุชนทั่วไปแต่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญชาวบ้านปุถุชนนะอันนี้เคหสิตะอุเบกขาในของมันก็เฉยนะคุณเองคุณไม่เคยปฏิบัติมาคุณก็เคยเฉยๆอย่างนี้แม้อันนี้เคยอร่อยแต่ตอนนี้มันจะเฉยอะมันไม่อยากมันเฉยมันไม่กินไม่อะไรมันก็เฉยเฉยไม่อยากไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งที่เคยสุขกับมันเคยทุกข์กับมันหรือกินอิ่มแล้วทำไมอีกมันเฉยอ่ะไม่อยากอ่ะก็มันอิ่มอ่ะมันจะออกแล้วนะไม่ผลักก็บุญแล้วมันวางเฉยได้หรืออยู่เฉยๆบางทีมันก็วางเฉยๆไปมันพักยกเฉยๆนี่เป็นเคหสิตะอุเบกขาแบบโลกๆนะมันไม่ใช่โลกุตระอะไรซึ่งต่างกันมากเลยนะเคหสิตะอุเบกขากับเนกขัมมะสิตะอุเบกขานี่ต่างกันมากเลยอ้าวอ่านต่อเนกขัมมะสิตะอุเบกขา6อารมณ์เฉยๆ6เพราะกำจัดอกุศลเหตุออกไปจนอกุศลเหตุดับลงหมดสิ้นฤทธิ์ที่จะทำให้วนเวียนอยู่ในสุขในทุกข์ได้แล้วผู้ปฏิบัติออกจากโลกียะมาถึงโลกุตระลำดับปลายนะลำดับปลายออกมาได้แล้วพ้นออกมาแล้วมันวางเฉยเพราะกิเลสดับไม่ใช่วิราคะไม่ใช่จางคลายไม่ใช่นิพพิทาอยู่แค่นั้นแต่มันออกมาได้แล้วดับกิเลสดับเหตุแล้วด้วยนะเพราะงั้นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาก็ขอขยายความซ้ำให้ฟังอีกนิดนึงว่ามันเป็นความวางเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะดับเหตุแห่งทุกข์ได้สนิทมันไม่ใช่การหยุดพักยกหยุดอย่างเคหสิตะอุเบกขาหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดชาวบ้านธรรมดาก็เคยหยุดเคยพักเคยอุเบกขาแต่เอาอุเบกขาเนี่ยไปใช้เกินกว่านั้นอีกนะ บอกว่าเรื่องนี้อย่าไปยุ่งกับมันมันจะตีกันเราอย่าไปยุ่งกับมันอุเบกขาว่างั้นเออหนีไปเลยอุเบกขาอย่าไปยุ่งกับมันวางเฉยว่างั้นนะก็เอาไปใช้กับโลกแบบนี้ก็ได้ก็ไม่มีปัญหานะมันวางเฉยหรือว่าเป็นกลางว่างั้นมันไม่กลางหรอกจริงๆไม่กลางหรอกมันหนีมันไม่เอาเรื่องนั้นนั่นเรียกอุเบกขาแบบโลกแต่เนกขัมมสิตะนี้มันโมโหมันลึกซึ้งจะเนกขัมมสิตะอุเบกขาเป็นอุเบกขาแบบเนกขัมมะเนี่ยมันจะต้องรู้เหตุดับเหตุจนเหตุตายดับสนิทแล้วไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่ตายอมตะไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีเกิดอีกไม่ไปไม่มาไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปโน่นมานี่ไม่ขวาไม่ซ้ายไม่อะไรทั้งนั้นศูนย์อุเบกขานี่มันวางมันกลางมันเฉยมันไม่ใช่ดับเฉยๆแต่มันมีจิตวิญญาณมันมีธาตุรู้จึงไม่เรียกว่าศูนย์แต่มันมีลักษณะศูนย์อยู่ในนั้นศูนย์อะไรกิเลสมันศูนย์ไงศูนย์อยู่ในนั้นกิเลสมันศูนย์แล้วจิตมันก็สว่างว่างโล่งว่างเฉยวางเฉยคุณมาด่าเราก็แน่ๆกระทบทางหูโอ้โหคนนี้ด่าได้ไพเราะมากคนนี้ด่าน่าเกลียดโอ้โหคนนี้ด่ายังมีคารมโอ้โหคนนี้ด่าแม่ด่าแบบนี้ด่าเละด่าสาบเสียเทเสียจิตไม่ขึ้นเลยไม่เกิดไม่ผลักไม่ดูดไม่ไปไม่มาไม่วูบไม่วาบณกัมปติไม่หวั่นไม่ไหวไม่มีอะไรมันวางเฉยเฉยมันเฉยเฉยมันวางทุกมันวางแล้วไอ้สิ่งกิเลสมันวางไปแล้วแต่รู้เนกขัมมสิตาอุเบกขานี่รู้ยิ่งเห็นจริงว่าสักแต่ว่ารู้นั่นนะเขาแปลเป็นภาษาไทยอีกคำหนึ่งว่าสักแต่ว่ารู้มันไม่สักแต่ว่ารู้มันรู้ยิ่งมันรู้ดีๆด้วยนะรู้ฉลาดด้วยนะแต่กิเลสไม่เกิดฟังดีๆอาตมาพยายามขยายความสภาวะพวกนี้ให้ฟังมันจิตจะเลือกอื่นเหมือนกันใจเฉยๆก๋วยเตี๋ยวปรุงมาโอ้โหนี่เขาบอกว่าปรุงมาอย่างย่ำเลยนะรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานมันอะไรก็แล้วแต่รสจัดมาด้วยเลยนะแต่ก่อนเราเคยมาทารสอย่างนี้แล้วกิเลสขึ้นกิเลสพอเป็นอุเบกขาแล้วในขมัสสิตาอุเบกขาแล้วสัมผัสกลิ่นก็ฉุยเลยใช่กลิ่นนี้แต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนขึ้นแล้วตอนนี้มันปฏิบัติจนเกิดเนกขมัสสิตาอุเบกขาได้แล้วจริงวิมุตมันก็รู้ว่าอ๋อกลิ่นนี้แหละแต่ก่อนเราเคยหลงแต่อาการทางจิตที่ชอบไม่ชอบไม่ชังไม่ชอบไม่ชังไม่ผลักไม่ดูดไม่สุขไม่ทุกข์นี่อุปอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆแต่รู้ชิมเข้าไปในปากกระทบทางลิ้นอ๋อรสอย่างนี้บางทีก็จำไม่ได้แล้วบางทีไม่ใช่จำไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วอย่างพริกเป็นต้นอาตมาแต่ก่อนกินพริกก็อร่อยเดี๋ยวนี้โอ้โหแสบจริงๆกินเดี๋ยวนี้แสบจริงๆไม่ไหวนิดๆหน่อยๆก็ยากมันไม่ไหวไม่ได้ดัดจริตไม่ได้เสแสร้งอะไรหรอกมันเป็นจริงนะแต่ก่อนอร่อยจริงๆเนี่ยเพราะงั้นมันจะต้องอ่านต้องพิสูจน์นี่แหละก็คือการจะรู้ว่าอาการของนิพพานหรือวิมุตติหรือว่าดับสนิทไม่เกิดอีกคืออะไรกิเลสไม่เกิดเห็นไหมกิเลสมันตายสนิทมันยังเหลือน้อยๆมันยังมีนิดๆนึงนะยังรู้สึกชอบนิดๆยินดีหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างนี้มันก็ดีกว่าอย่างนี้อันนี้เรารู้ได้อย่างนี้ไม่ค่อยดีอย่างนี้ดีนี่เรารู้ได้แต่ว่ามันซ้อนลงไปอีกว่าแล้วเราชอบหรือไม่ชอบชอบไอ้ว่าดีแต่ไม่ชอบไอ้ว่าไม่ดีอาการพวกนี้ละเอียดมากเลยนี่ต้องเรียนรู้ว่าอาการชอบอาการไม่ชอบอาการชอบอาการผลักดูดอาการชอบอาการชังมันยังมีอยู่นะต้องละเอียดละโอ้โหเพราะนักปฏิบัติธรรมที่ได้ฝึกตนไปมีผัสสะต่างๆมันจะมีเหตุการณ์สามัญอยู่ทุกขณะทุกเวลานี่แหละมีสติสัพพัญญะแล้วก็ปฏิบัติทำให้ตัวเองเพ่งเล็งกล้าอยู่ในการปฏิบัติอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอยู่พร้อมก็ทำไปนะแล้วมันก็จะรู้ มาถึงขณะนี้อธิบายมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะได้เข้าใจในภาคปฏิบัติที่มีภาวะอย่างโน้นอย่างนี้ปฏิบัติกับอารมณ์อย่างไรอย่างไรไม่น้อยแล้วนะนะ6นั้นคือ6นั้นก็คือเวทนาที่เกิดจากอายตนะนอกและในทั้งวิญญาณทั้งสัมผัสซึ่งล้วนเกิดมาจากทวาร6นั่นแหละปฏิสัมผัสกับโสมนัสโทมนัสอุเบกขาอีก3ดังนั้น3คูณกับ6ก็เป็นฝ่ายเคหสิตะ18นะอันนี้อธิบายมาถึงเวทนา18แล้วก็จะอธิบายไปถึงเวทนา36เพราะนั้นเป็นเคหสิตะเวทนา18ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาในของเคหสิตะส่วนของเนกขัมมะก็อีก18ตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็มีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาอีก3เป็น18นะนี่อาตมาอธิบายไปก่อนอ่านดังนั้นคูณกับ6ก็เป็นฝ่ายเคหสิตะ18โดยในเดียวกันเวทนาที่เกิดจากอายตนะนอกและในทั้งวิญญาณทั้งสัมผัสซึ่งล้วนเกิดมาจากทวาร6นั่นเองคูณกับ3คือโสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็เป็นฝ่ายเนกขัมมสิตะอีก18รวมทั้งหมด18บวก18ก็เป็น36นี่คือเวทนา36ทีนี้เวทนา108ได้แก่เวทนาที่เป็นอดีต36คือความรู้สึกทั้ง36นั่นเองที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นปัจจุบัน36ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันทั้ง36เวทนาที่เป็นอนาคต36ความรู้สึกที่จะเป็นอนาคตทั้ง36 36คูณกับ3กาละคืออดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็น108 นะอาตมาก็ทวนอีกนิดนึงก่อนจะไปในนี้ไม่ได้ทวนไม่ได้อธิบายเพราะอธิบายผ่านมาแล้วนะว่าอดีตมันเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงนะเป็นการเช็คผลอย่างมั่นคงแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้มากพหุลีกำมังเมื่อคุณว่าคุณทำได้แล้วนี่ทำศูนย์ได้อนัตตาได้คุณล้างกิเลสศูนย์ได้คุณก็ทำซ้ำทำซากทำเสมอนะเรียกว่าเสวนาอาเสวนาทำเข้าไปอาเสวนาซ้ำครบคุณให้เกิดผลไปอาเสวนาครบคุณหมายความว่าไม่หนีนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็หนีไปสู่ป่าเขาถ้ำหนีเป็นทางไม่ใช่อาเสวนาครบอยู่เห็นอยู่ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่เคยปฏิบัติมาได้นี่แหละเป็นผลนี่แหละภาวนาเอาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังนะสามหลักนี้ก็สำคัญพระพุทธเจ้าสามารถเมื่อทำได้เป็นผลแล้วทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังต้องคุณมันทำวันนี้แหละทำซ้ำบ่อยๆซ้ำครบคุณอยู่เนี่ยทำให้เกิดผลอย่างที่เคยเกิดแล้วเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์เกิดผลศูนย์ศูนย์ศูนย์อนัตตาอนัตตาย้ำแล้วย้ำอีกถ้าบางทีมันพลิกแพลงมันเฮ้ยมันศูนย์ไม่จริงเว้ยมันมีพลิกแพลงนิดหน่อยก็เอาให้มันมั่นคงให้ศูนย์ศูนย์ศูนย์จนแข็งแรงมั่นคง0 0 0 100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งครั้งที่พันครั้งที่หมื่นครั้งที่หลายหมื่นนี่ศูนย์ทั้งนั้นจนปัจจุบันใดเกิดเหตุปัจจัยที่ยิ่งกว่าหรืออย่างเคยหรืออย่างอ่อนก็ตามใจมาโดยรู้เหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้มีมาลวดลายนั้นลวดลายนี้มันก็ยังศูนย์ศูนย์ศูนย์ปัจจุบันนั้นก็ศูนย์ก็ปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตไปเรื่อยอดีตก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นอนาคตความมั่นคงของอดีตกับปัจจุบันจะทำให้คุณมั่นใจเพราะฉะนั้นอนาคตยังไม่ถึงก็จริงอยู่แต่36ของอนาคตก็ต้องศูนย์ด้วยประการฉะนี้เขาชอบพูดกันเนี่ยประการฉะนี้เอาละนี่อธิบายซ้ำของอดีตอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตที่เรียกว่ากาละ3ถึงเป็นเวทนา108ได้เพราะมันเป็นการตรวจสอบที่ยั่งยืนและก็พิสูจน์ความจริงเท็จความจริงแท้เลยว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมาสังหิรังอสังคุปปังมันเป็นของเที่ยงแท้ผลนี้เป็นของแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตไม่ต้องไปคำนึงเลยเป็นจริงแน่นอนถาวรเด็ดขาด